Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Sobota, 15 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Ratunek ponad 2000 migrantów na Morzu Śródziemnym, na pontonach i w łodziach płynęli w stronę Włoch. Prokuratura bada okoliczności katastrofy budowlanej w Toruniu. Pod gruzami zawalonego budynku zginęła jedna osoba. W tym serwisie Trójki także o przygotowaniach do świąt. Odwiedzimy ośrodek dla bezdomnych w Nowym Sączu, ale sprawdzimy także, dlaczego dla Belgów Wielkanoc ma smak czekolady. Płynęli na łodziach i pontonach 2074 migrantów. Uratowano rano na Morzu Śródziemnym, jak podaje agencja ANSA. 19 operacji ratowniczych przeprowadzono na wodach międzynarodowych między Libią a Włochami. Akcję koordynowała włoska Straż Przybrzeżna. To jest kolejny dzień nasilonego napływu migrantów wysyłanych przez przemytników z pogrążonej w chaosie Libii. Liczba uchodźców, którzy dotarli od początku tego roku do Włoch, zbliża się już do 30 tysięcy. Toruńscy śledczy wyjaśniają okoliczności katastrofy budowlanej. Pod gruzami wyburzanego budynku zginął 31-letni pracownik firmy budowlanej. Wszystkie wersje w tej chwili są brane pod uwagę, mówi prokurator Bartosz Wieczorek. Trwają czynności w postaci oględzin miejsca katastrofy budowlanej. Trwają również przesłuchania świadków. Zabezpieczany jest materiał dowodowy celem wykonania dalszych czynności procesowych. Celem ustalenia oczywiście przyczyny tej sytuacji i tej katastrofy. Do tragedii doszło wczoraj. Po 16-piętrowy budynek na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i PCK był niezamieszkany. Atak na żownika w Jerozolimie. Mężczyzna śmiertelnie ranił turystkę z Wielkiej Brytanii. Do tragedii doszło w centrum miasta, w tramwaju. Do zabójstwa doszło niedaleko Starego Miasta w Jerozolimie. W miejskim tramwaju 57-letni Palestyńczyk rzucił się z nożem na 20-letnią kobietę i zadał jej kilka ciosów w klatkę piersiową. Kobieta zmarła w szpitalu. Ofiarą okazała się Brytyjka Hannah Bladon, która była w Izraelu na wymianie studenckiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Policjanci pojawili się na miejscu i aresztowali 57-letniego terrorystę z Ras El Amud. Podejrzany został już przesłuchany. Mówi rzecznik izraelskiej policji Mickey Rosenfeld. Okazało się, że palestyński napastnik jest chory psychicznie i w przeszłości został oskarżony o napastowanie seksualne córki. Wszystko to działo się w Wielki Piątek, kiedy to na Starym Mieście w uroczystościach religijnych uczestniczyły setki chrześcijan z całego świata, ale także tłumy muzułmanów. Od kilkunastu dni w całej Jerozolimie obowiązują wzmocnione środki bezpieczeństwa z uwagi na wielu zagranicznych gości, którzy przyjechali na Wielkanoc oraz z okazji żydowskiego święta Paschy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie mają domu, ale będą mieli święta. W placówkach dla bezdomnych trwają intensywne przygotowania do Wielkanocy. W domu brata Alberta w Nowym Sączu te święta spędzi wspólnie około 70 osób, a pan Roman jest odpowiedzialny za przygotowanie świątecznych potraw. Ugotujemy tradycyjnie jajeczka kolorowe. Będziemy przygotowywać sałatkę jarzynową tradycyjnie, sałatkę jajowo-chrzanową. Porcje będą takie jak w domach się robi. Szyneczka, baleroni, kiełbaska, żeby chłopcy poczuli atmosferę świąt. Tutaj rodzinnie się czuję. Życi jesteśmy, no już tyle lat, znamy się. Moja pierwsza Wielkanoc tu. Jest mi dobrze, przynajmniej ze wspólnotą spędzę święta. Z mieszkańcami schroniska rozmawiała Monika Chrobak. W serwisach Trójki sprawdzamy, jak Wielkanoc obchodzona jest w różnych częściach świata i zaczynamy od Belgii. Mieszkający tam Polacy obchodzą święta zgodnie z tradycją. Belgowie natomiast przyznają, że wielu świątecznych zwyczajów nie mają. Dla nich ten czas ma smak czekolady. Beata Płomecka. Nasi rodacy mieszkający w Belgii mówią, że święta wielkanocne poza granicami muszą być takie jak w Polsce. Świącanka w sobotę razem z dziećmi, tradycyjne potrawy w koszyku. Teraz jest to dużo łatwiejsze, ponieważ mamy dosyć sporo polskich sklepów. W związku z tym nie ma żadnych problemów z kupieniem czy polskiej szynki, czy polskiej białej kiełbasy. Dziś w polskich kościołach święcenie pokarmów, a jutro tradycyjne wielkanocne śniadanie. Z żurkiem, z białą kiełbasą, z jajkiem w majonezie, tradycyjne dzielenie się jajkiem. Belgowie nie mają zbyt wielu zwyczajów, nie mają tradycyjnych potraw, święconki czy pisanek. Tradycyjne w Wielkanoc są spotkania rodzinne, a dzieci czekają na niedzielę, bo wtedy w ogrodach i parkach szukają ukrytych czekoladowych jajek czy innych czekoladowych niespodzianek. To jedna z nielicznych, ale bardzo popularnych wielkanocnych tradycji w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na świątecznym stole nie może ich zabraknąć. Pisanki i kraszanki to prawdziwe dzieła sztuki, są wykonywane różnymi technikami, ale nawet jeśli nie mamy czasu, czy też zdolności plastycznych, możemy przygotować piękne i kolorowe jaja. Ogrodniczka Barbara Błaszczyk radzi, aby sięgnąć do tych starych, naturalnych sposobów. Zachęca, aby barwić wielkanocne jajka nie tylko w łupinach cebuli. Mało kto wie, że oprócz cebuli możemy barwić w soku z czerwonej kapusty. Możemy barwić również w kurkumie na taki złoto-ciemnozłoty kolor. Możemy barwić również w soku z buraków. Jeżeli namoczymy jajka w temperaturze pokojowej w roztworze z buraka przez 30 minut, takie ugotowane już wcześniej na twardo, to one się zabarwią na taki jasnoróżowy kolor. Dziś Wielką Sobotę święci się pokarma, wśród nich właśnie jaja, czyli symbol nowego życia. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, pierwszy mecz za nami, a już właściwie wszystko jasne. W meczu o Mistrzostwo Polski siatkarek Chemik Police wygrał z Budowlanymi Łódź 3-0 i to na wyjeździe. W dodatku w żadnym z setów Budowlane nie przekroczyły granicy 20 punktów. Właściwie tego się spodziewałem, twierdzi trener Chemika Jakub Głuszak. Wskoczyliśmy na swój poziom gry, który prezentowaliśmy wcześniej. Na chwilę obecną prezentujemy bardzo dobrą formę. Jesteśmy bardzo blisko obronienia Mistrzostwa Polski. Widać, że ta taktyka, którą na nich przygotowaliśmy, którą realizowaliśmy bardzo dobrze, sprawdziła się i możemy się cieszyć z tego zwycięstwa. Rewanż w Szczecinie w środę. Nasi hokeiści na lodzie wygrali 4-1 w towarzyskim meczu z Wielką Brytanią, a w drużynie piłkarzy ręcznych szykuje się wielki powrót. Na decydujące mecze eliminacji Mistrzostw Europy mają wrócić Karol Bielecki i Krzysztof Lijewski. Polacy zagrają na początku maja 2 mecze z Białorusią. Teraz 2 wiadomości kolarskie. Jedna świetna, druga przykra. Świetna jest taka, że Wojciech Pszczolarski zdobył kolejny medal dla Polski na torowych Mistrzostwach Świata w Hongkongu. Był 3 w wyścigu punktowym. Wygrał Australijczyk Meyer. Przykra wiadomość dotyczy grupy CCC Sprandi Polkowice, która straciła wszystkie rowery. Złodzieje włamali się do ciężarówki na strzeżonym parkingu w Valkenburg w Holandii. Dyrektor sportowy grupy Piotr Wadecki ocenił straty na mniej więcej 170 tysięcy euro, a nie tylko o pieniądze tutaj chodzi. Nie jest prostą sprawą tak od razu przygotować kolejny sprzęt dla zawodników w ciągu, nie wiem, tygodnia czy 2 tygodni, a za 2 tygodnie zaczynamy Giro Italia, także tym bardziej mamy poważny problem i liczymy na to, że będziemy mieli trochę szczęścia w tym całym nieszczęściu i te rowery się odnajdą, bo były takie przypadki, zespoły, które były okradzione, rowery po paru dniach się odnajdywały. Policja oczywiście szuka skradzionych rowerów, trwa śledztwo w tej sprawie. Tymczasem światowe media żyją skandalem, o którym napisał niemiecki Der Spiegel. Według tego tygodnika Cristiano Ronaldo był 8 lat temu oskarżony o gwałt w Las Vegas. Pojechał tam ze swoim bratem oraz przyjacielem. Akt oskarżenia wniosła kobieta, która później wycofała te oskarżenia. Według tygodnika doszło do ugody, a Ronaldo za wyciszenie sprawy zapłacił 375 tysięcy dolarów. Piłkarz już wytoczył sprawę Spiegelowi o zniesławienie. Dzień będzie raczej pochmurny, ale pojawią się również większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Gdańsku, 8 w Suwałkach, 9 w Koszalinie, 9 w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 11 w Poznaniu, 12 w Lublinie, 13 stopni w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 14 we Wrocławiu i Katowicach, najcieplej 15 stopni w Krakowie. Wiatr umiarkowany, porywisty na zachodzie kraju w porywach do 60 km na godzinę. A wysoko w górach do 80, przeważnie południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Więc tak, 1 na 4 mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Na wszystkie smutki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. 5-płytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Komuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl.

To Trójka, jest kwadrans po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zakupy, gotowanie, sprzątanie. Przygotowania do świąt w wielu domach są zapewne w fazie szczytowej. Jeśli podczas porządków zabrakło Państwu na przykład środków chemicznych, a nie ma czasu na to, żeby pójść do sklepu, albo sklepy już są zamknięte, to można skorzystać z domowych patentów. A jeśli przepaliła się ostatnia żarówka, to też mamy na to sposób. Ludzie bardzo dziwne patenty wymyślają. Gdyby to tak naprawdę wszystko złożył do kupy, to pewnie by się nie jedna rzecz zrobiła dość fajna taka. W domu łatwy sposób można zrobić żarówkę. Bogdan Janus, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. Żarówkę z drucikiem włóknem węglowym, która daje bardzo przyzwoitą moc. Może się nam przydać w przypadku jakiejś awarii prądu. Wystarczy nam rysik z ołówka automatycznego, dwa kabelki i baterie podłączamy drucikami do rysika i ten rysik nam bardzo, bardzo jasno świeci, zaskakująco jasno. Kiedyś jak robiłem to doświadczenie, to udało mi się osiągnąć moc świecenia podobną do 100-watowej żarówki. Możemy wykorzystywać narzędzia i substancje, które mamy po prostu w domu, w kuchni, w łazience, w warsztaciku. Doktor Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik. Ilość substancji, które możemy uzyskać z roślin, z takiego zwyczajnego ziemniaka, z oleju roślinnego, jest ogromna. Mieszanina soków roślinnych, na przykład z ziemniaka, jeżeli posmarujemy nią jakąś powierzchnię, staje się hydrofobowa, odpycha wodę. Bądź się jeszcze w domu możemy na przykład spotkać kamień. Angelika Gumkowska, Laboratorium Chemiczne Centrum Nauki Kopernik. I ten kamień mamy na przykład w czajniku, mamy na przykład w zlewie, jak nam woda kapie. I kamień najlepiej usuwa się środkami, które są kwaśne. I oczywiście możemy kupić produkt gotowy do oczyszczenia kuchenki, do oczyszczenia zlewu, do oczyszczenia czajnika, ale w tym samym względzie możemy użyć domowego kwasu, czyli na przykład kwasku cytrynowego albo octu, który jest kwasem octowym, naturalnym. I to również bez problemu wyczyści nam takie zabrudzenia, jak kamień właśnie. Czyszczenie srebra takie mechaniczne jest strasznie trudne, a możemy to srebro w sposób doskonały i do tego całkiem naukowy, bo elektrochemicznie oczyścić w bardzo, bardzo prosty sposób. Bierzemy kawałek aluminium, to może być folia aluminiowa, wkładamy do wody, w której rozpuszczamy odrobinę soli i wkładamy tamten srebrny, zabrudzony przedmiot. Przedmiot sam się oczyszcza, tam zachodzą pewne reakcje chemiczne i mamy zupełnie czysty, srebrny przedmiot, zupełnie jak nowy. Więcej, nie jest on porysowany jak podczas czyszczenia mechanicznego, bo tam nic mechanicznego się nie działo, działa się tylko czysta chemia czy elektrochemia. To kilka porad od nas dla Państwa o domowe, a jakże skuteczne sposoby, pytał Tomasz Jeleński. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Podtrzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. promocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. O 19:00 zapraszam. Piotr Baran. Autopromocja. Nie wiem, jak jest u Państwa w domach, ale u mnie w domu mamy kilka takich świątecznych dań, które są tradycyjne, ale ta tradycja jest taka nasza, osobista, taka rodzinna. Mamy na przykład swój ulubiony, jeden jedyny mazurek. Mamy specjalnie pieczoną szynkę. Znam też rodziny, trochę odchodząc od mojego domu, dla której taką specjalną, świąteczną potrawą jest zwykła sałatka warzywna. No niby taka prosta, zwyczajna rzecz, ale ta sałatka jest o tyle wyjątkowa, że marchewkę, pietruszkę i inne warzywa do tej sałatki właśnie kroją pieczołowicie w kosteczkę wspólnie całą czteroosobową rodziną i jest to coś w rodzaju ich świątecznego rytuału i to właśnie jest świąteczne i niezwykłe, taka świąteczna i niezwykła wartość tej sałatki. Jeśli mają Państwo takie rodzinne, kulinarne tradycje, ale takie wyjątkowe, tylko swoje przepisy, proszę się opowieściami o nich z nami podzielić. 22 i 7 trójek. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak świat. Daję Tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na zwyczajne cuda. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Zwyczajne cuda, Sorry Boys, tu Trójka, jest w 7:30. Dziś będzie pochmurna, ale można liczyć na większe przejaśnienia, okresami deszcz, a wysoko w górach śnieg. Temperatury maksymalne od 7 stopni w Gdańsku, przez 9 w Koszalinie, 11 w Poznaniu, 12 w Lublinie, 13 w Warszawie, Kielcach i Łodzi, 14 stopni we Wrocławiu i Katowicach. Najcieplej będzie w Krakowie, tam 15 stopni. Wiatr raczej umiarkowany, porywisty, na zachodzie kraju w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 80. Trójka. Program trzeci. Yes. All is Full of Love to Björk. 24 minuty zostały do ósmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Od dziesiątek lat skandynawskie meble, szkło, ceramika cieszą się na świecie niesłabnącą popularnością. Od kilkunastu lat prawdziwą furorę robi wzornictwo z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Jego właściciele, ale też jego wielbiciele poszukują duńskich tekowych mebli, szwedzkiej ceramiki czy fińskich szkieł. Trend ten jest obecny również w Polsce. Anna Orłowska jest fotografem, ale jakiś czas temu zakochała się w skandynawskim wzornictwie sprzed ponad pół wieku, zwłaszcza tym duńskim, i otworzyła w Warszawie sklep z tego rodzaju przedmiotami. Kilka razy w roku wyjeżdża do Danii na poszukiwania, a rozmawiała z nią Agnieszka Stępień. Pokażesz mi, co ostatnio przywiozłaś? Ostatnio przywiozłam lampy duńskie i szwedzkie i troszeczkę szkła. Jak przywożę rzeczy, to troszeczkę muszę się z nimi zapoznać, bo nieraz jest tak, że przywożę szkła, których pochodzenia nie znam, i wtedy zaczyna się taki proces, który bardzo lubimy tutaj w sklepie, bo zaczynamy szukać tych rzeczy. Co to jest? Z jakiej fabryki? Jaki projektant? I wtedy odpalamy nasze książki, które tutaj sobie gromadzimy, które też przywożę z Danii. Popierw przywozimy, potem szukamy, później fotografujemy i później one się znajdują w sklepie i już wtedy wiemy, co mamy. Czyli kupujesz czasami pewne rzeczy, bo po prostu ci się podobają, a nie dlatego, że wiesz, że to jest przedmiot zaprojektowany przez znanego projektanta. Jest i tak, i tak. To było tak, że na początku te rzeczy bardzo mi się podobały, i kupowałam to, co mi się podoba. Później okazało się, że jest to wartościowe. Mówię tutaj o szkłach. Natomiast co do innych rzeczy, co do mebli, to ponieważ jeżdżę z moim wspólnikiem, który również robi renowację tych mebli, więc patrzyliśmy, żeby one były bardzo dobrej jakości, dobrze wykończone, dobrze zaprojektowane i żeby były łatwe do renowacji. Skąd ci się wzięła Dania? Dania. W ogóle te kierunki północne zawsze mi się bardzo podobały. Myślę, że zaczęło się od takiej przyszywanej cioci, która przyjaźniła się z moją mamą i która w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, ona miała synów w Szwecji. Bardzo często jeździła do tych synów i płynęła promem i przywoziła różne takie smakołyki, na przykład suszone figi, i opowiadała, jak tam jest, że na przykład nie ma firanek, że jak celebrują święta, że mają takie specyficzne też podejście, że są bardzo do ludzi, że są bardzo otwarci, więc no myślę, że ona dała taki impuls. Później w liceum były firmy Bergmana, z których ja nic nie rozumiałam. Po prostu zupełnie nic nie rozumiałam, ale bardzo mi się podobało i bardzo mnie też rajcowało to, że ja je oglądam. Więc to było klimat super. Był tak, klimat. Klimat był niesamowity, taki wiatr i też kadry. To też spowodowało, myślę, że między innymi, że zostałam fotografem. Później nadarzyła się okazja, by sprowadzać z Danii te rzeczy, żeby używać ich do sesji zdjęciowych. Później tych przedmiotów zrobiło się strasznie dużo. Koleżanka zaproponowała mi, że ponieważ potrzebujemy biura, to żebyśmy zrobiły taki rodzaj showroomu. Otworzyłyśmy sklep. Też same przedmioty cię urzekły? Tak, one są doskonałej jakości. Też meble tekowe są olejowane, przez co po zmyciu tych powłok starych można przywrócić dawny blask. Bo bardzo dbacie o to, żeby te meble wyglądały trochę jak nowe. Tak. Dlaczego? Tak. Tak jest polski klient? Chce polski stare, ale nowe? Znaczy my mieliśmy takie założenie, że bo ja bardzo lubię stare meble, ale nie lubię ich zapachu. Wiadomo, to są meble, które mają 50 lat, więc zapach muszą mieć. Mi to przeszkadza, więc ja bardzo chciałam razem z moim wspólnikiem, żeby robić renowację, ponieważ chcieliśmy przywrócić im dawny blask i żeby one się niszczyły tak od nowa, czyli tak. Ale czyli też jakby nowy właściciel miał kontrolę nad tym procesem, tak, żeby widział, tak. Jak się starzeje mebel, jak się starzeje lampa. Tak, tak, na tym nam bardzo zależało, żeby ten mebel był stary, ale wyglądał świeżo, ale nie za świeżo. Jakby żeby też użyć odpowiednich lakierów, żeby ten mebel nie świecił się za bardzo, żeby te materiały, które były pierwotnie używane, żeby były użyte powtórnie. Masz dużą konkurencję, kiedy jedziesz do Danii. Pewnie spotykasz się z innymi osobami, które także szukają duńskich mebli, ponieważ duńskich mebli szuka cały świat, a Dania malutka. Konkurencja jest bardzo duża. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że aż tak duża. No my mijamy się z osobami, które

Tylko chciałem powiedzieć, że ja już śniadanie zrobiłem, jajka barwię, a cała reszta mojego towarzystwa jeszcze sobie śpi. No i co by to panu poradzić? Zagrałabym jakąś dynamiczną piosenkę, ale teraz akurat nie mogę. Gdyby to był lany poniedziałek, domyślam się, że byłoby panu zdecydowanie łatwiej to pańskie rodzinne, jak się domyślam, towarzystwo dobudzić. No, w tej chwili mogę tylko poradzić panu odrobinę cierpliwości. Może niech troszkę pośpią jeszcze sobie. No chyba, że nie. Chyba, że pan jakieś śniadaniowe zapachy zacznie, albo kawa, czasem pomaga zapach kawy. No to tyle moich porad, a u nas ciąg dalszy świątecznych, wielkanocnych tematów. Teraz jajko. Bez niego nie ma świąt wielkanocnych. Symbolizują jajka właśnie życie i jego odradzanie się. Jajka na świątecznych stołach pojawiają się w najprzeróżniejszej postaci i kupujemy ich w okresie świątecznym zdecydowanie więcej niż zazwyczaj. Do ciast, do żurku robimy kisz z jajkiem. Po prostu jajko jest takim bazowym produktem. Kurze jajko czy jakieś inne? Kurze. Około 30. To jest więcej niż na święta Bożego Narodzenia? Oczywiście, zdecydowanie. Jak wybierać te dobre jajka? No dla mnie bardzo ważny jest sposób karmienia kur i to, w jaki sposób one żyją. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Na pewno jajkami najwyższej jakości w tej chwili będą jajka z pieczątką zero na początku, czyli jajka z chowu ekologicznego i świeże. I to są dwa kryteria. A inne? Oznaczenia. Mamy jeszcze kraj pochodzenia, czyli to będzie 0-myślnik.pl i dalej numer gospodarstwa. Jak rozpoznać dobre jajko, świeże jajko? Przede wszystkim po rozbiciu jajko musi mieć dwie warstwy białka, wyraźnie oddzielające się i pęcherzyk powietrza spory. Kiedyś moja babcia mówiła mi, że jeżeli jajko jest świeże, to opada w szklance wody czy w miseczce z wodą. Wtedy mamy gwarancję, że jest rzeczywiście świeżutkie. Domowe sposoby już w tej chwili nie mają takiego znaczenia, dlatego że wszystkie jajka certyfikowane będą miały datę produkcji i one będą miały datę, do kiedy są najsmaczniejsze. Wiadomo, że jest to data 4 tygodnie po zebraniu jajek, tak? A czy to jest jakoś oznaczone na jajku, kiedy jajko zostało przyniesione z kurnika? To jest na opakowaniu. Zawsze jest pieczątka, do kiedy jajko jest świeże, czy najlepsze do użytku. Natomiast jeżeli kupujemy od naszych zaprzyjaźnionych rolników, to gwarancją jest ich słowo i to jest najcenniejsze. Najczęściej się używa kurzy. To jest ich najwięcej. Podobać jest ich najwięcej. Marzena Nemerka, rolniczka z Podlasia. Przepiórcze to już specjalnie trzeba je chować, woliery muszą mieć, bo to są małe, rozbiegane stworzenia. Ale te inne się nadają? Wszystkie się nadają. Gęsie i kacze bardzo chętnie ludzie jedzą. Po ugotowaniu wyglądają identycznie. Surowe tylko się różnią. Mają inny taki kolor białka. A jeśli chodzi o wartości odżywcze, czy na przykład, nie wiem, zawartość cholesterolu? Najmniej cholesterolu ma arakwana. Czarna taka kurka, dziwna, śmieszna. Ona ma mało jajek. Są bardzo drogie. W internecie dochodzą do 5 zł lęgowe. Za sztukę? Za sztukę, a jest na o połowę mniejsze. 60-70 sztuk znoszą na rok. W porównaniu do kury to jest mało i dlatego są takie pewnie drogie. Te jajka też się używa tak jak te od zwykłej kury? Tak, one jeszcze mają dodatkowy taki walor, że ta skorupka jest dłuższa i dłuższe i są świeże. Widzę, że ma pan przepiórcze jajka. Tak. One się do czego nadają? Do wszystkiego, proszę panią. Do jajecznicy można robić kokilki. Sprzedawca jajek. Można robić szaszłyki, no wszystkie rzeczy, które tam pani sobie wymyśli. A do ciasta na przykład, to chyba bardzo, szkoda, tak, nie? Tylko, że nie szkoda, tylko że jest dużo pracy. To są małe jajeczka. Znaczy, 6 jajek wychodzi na jedno jajko duże kurze, także wie pani, to jest... Nie bardzo się opłaca. Lepiej kurze. Dokładnie. Pani ma tutaj, widzę, jaja od leśnych kurek. To jest jakiś specjalny typ kurek? Kurki są typowe, nietypowo chowane. Joanna Klein, sprzedawczyni domowych produktów. To znaczy, chodzą głównie po lesie. Co one tam jedzą, jak na przykład jest zima? Mieszkają w kurniku. Wtedy, kiedy jest ciepło, chodzą po lesie. Do pierwszych mrozów i jak tylko pierwsze śniegi puszczą, one już tam sobie wygrzebują do ziemi. W lesie żywią się skorupiakami, wszelkimi tam roślinkami i to powoduje, że jajka są wyjątkowo smaczne. Czy kolor skorupki ma znaczenie? Nie ma. Mogą być i ciemniejsze, i jaśniejsze. Wiadomo, że zielononóżka ma skorupkę taką prawie bielusieńką, ale dla smaku i dla jakości kolor skorupki nie ma żadnego znaczenia. A jakie jajka kupować i na co zwracać uwagę? O to pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, do serwisu zostało 6 minut, a po 8 zapraszam państwa na spotkanie z człowiekiem dobrej pracy. Te zboża, dzięki, można powiedzieć, bankowi genów w Radzikach pod Warszawą i dzięki temu bankowi mogliśmy rozmnożyć te stare gatunki właśnie zbóż. Z banku genów dostaje 100 nasion gratis. Jak dobrze idzie, to po 5-6 latach na 1 hektar jest. Także żeby to ziarno można było jeść, to czasem trzeba czekać około 10 lat. 10 lat oczekiwania na bochenek chleba, wyobrażają sobie to państwo, ale za to, co to za bochenek chleba? Na rozmowę z Mieczysławem Babalskim, rolnikiem ekologicznym, który uprawia stare gatunki zbóż, zapraszam za mniej więcej 20 minut. We'll be right back.